الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. دا سورۃ المائدہ کې دویم باب او وی کې امر مصلح ذکر کېدو او د عقود سنمونی چې سورۃ دعوا دغه حکم چې اوفو بالعقود الله په ټول وعدو باندې پورواله وکي دا ټول عقود کما صلی اللہ صلی اللہ علیہ کبیار پسی او اصل وعدی دا ازل میساق ذکر کون آغام دا غصی بیار پسی بیان ذکر شو او داغی اول آیات وضاحت و تفصیل بگی دام داغی عقودنا یو عقد دے او داغی عهودنا یو عهد دے چسم صورت نساء کی بیان شیو چه خلقو تلا در ازاد پارا خدری گئے پا انصاف چه پا انصافی دنو نشی ظلم درنو نشی پسکین صاحب نیا پا گواہ ہے کی چکم دے کی گواہی وی شہادت وی او تاسو لدعوت درکلی شی ناغ گواہی دیر پا انصاف سرکو ہے او اگی کی دروغ موائے انکار مکوے اعراض مکوے سموانع یہ ذکر کلیو سورہ نساء کی کیو سڑے تحق بخبر اولی نشی کولے رشتیا اولی نشی ویلے یو دیو جن چی زانتا ہے نقصان یار دیو جن چی مورو پلارتا ہے نقصان یا دیو جن چی خپلو خپلوانو رشتدارانو تا ہے نقصان داغی لحاظ کئی نو زکر رشتیا خبره نشی کولی نو یار دیو جنا چسو دچا پا حق کے گواہی کئی نو مالداری دی دا خدا مالداری لحاظ کئی او یا غٹی رجز و غریب و خوار و فقیری دی پاگبان دی زلس وزی چیرد دا موانع عل تکیو چلا ذکر کل چکونو قوامینا بالقسط شہداء للہ ولیکن یوسو موانے پاتشیو نغیدل تا ذکر کل اغداو چکل دیو سلی چاسر دشمنی او دے گواہی کئی نو دشمنه دو جناغا رشانوی چه دا خود ما دشمن دیو دبانده خوز دما وخراغی وسراغی از با وست دل زور ورکو ما اخلاقی که نداس دنیا کی خواه چکل چا سر دشمنی اوغرا گیر شی وی دی با اوز زمان دا قلم زور اوی نی کن خواه وی او کتا مسلمانی نو خود باوی نی نو مسلمان خدا سی کئی کن خواه دلت ادامانی ذکر که چکو دشمنی نو هم انصاف بور سرکے ظلم زیادتی بور سرنکے کاغد گواہی مسلی خواه او کاغه د حق بیانی او د توحید دعوتی او تبلیغی چلاوی ادری گئے پہ انصاف سرا او دا بیان اوکے دا مسئلہ او رسوے دنیا کی او دی کی توائی چیر دا خون پدی دشمنانو ندا سودو پرے چیر دنیا نا مشرکان لڑشی تی جہنم تاو ورزی گی دی تا خو توحید نا بیانو پدی خمی توحید سود ندے دیری دا سخان نو لارا بل عزت وی چه نا دا بنا که دا مسئله بارچا تا بیانه که دوستی و که دشمنی دا بارچا تا بیانه رشه یا ایو الذین آمنو ایمان والاو کونو قوامینا للہ شهداء بالقسط شیطا تو کلک ادریدن کی قوامینا یو مانا شیطا سو بار بار ادریدن کیم دانه چی اوزر لی رشتیاوی نو بیا خیر دکا دروگ وی اوزر لی مسئلہ بیان کرنو غالد اخلاس اکلا بس بیا سملا نا کونو قوامینا داو تر مرگ پوری شیطا سو بار بار ادریدن کیم خاص دا اللہ دا رضا دا پارا شهداء بالقسط معنا بیانون کی د توحید دا وخامه خاص ذکر کوي هل تمویل کونو قوامینا بالقسط صرف ترتیب جدا شهداء لله او دلته کې لله شهداء بالقسط خاص دا اللہ دا رضا دا پاران گوائی کون کی و بیان کون کی دین صاف و بیان کون کی دا حق و دا توحید وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ دا غا مانع دخا چه دا دیو جنا بین صافیو نکے او اظهار د حق اونکه چې دا قوم دی دشمن دی فتوې په زمينه سود کیو نه بیانو یا رده د پاره گواهی نکوم ها الله یو نلم سی تاسو لره دشمنی د دې قوم علا الله تعدلوا په دې خبره باندې چې تاسو انصاف نکوي علا الله تعدلوا دا ټول هر څو عدل ته ولاړ دي حدیث کې راځي چې اسمان او زمکه په عدل باندې قائم دي چې دنیا کې عدل وي زمکه اسمان به وي او چې عدل ختم شي نو زمکه اسمان باندې بیا نه دا هر څو په عدل باندې ولاړ دي او عدل سمانه برابر والی چې مخلوق به ټول یو شان غني په دې به یو شان ته نظر اچي چې ما ته ټول یو شان دي زما به کې جزره دښمنی نشته او بنیت نشته په ما باندې ټول مسلمانانو حق دي چې زه به د دې خدمت کوم کوا دنیا خدمت ته چې گواہی بولکم شهادت بولکم کار سکی او کوا د دین خدمت ته چې مسله بو تر رسوم توحید بو ته بیانوم قران بو ته بیانوم ما ته په دې کې ټول یو برابر دي ما ته په کې فرق نشته دي نو ځکه وی اعدلوا انصاف کوی عدل کوی په مسله کې با فرخ نکوه د دوست او د دشمن نا ټولو ته یو شانتی بیانوه ټولو سره به یو شانتی اخلاص کوه داو دغه مخکې هم د آیت دا مطلب چې کله مسلمانان راغلل پاتم کال باندې مکه فتح کړه دی غالب شو کافران مشرکان مغلوب شو نو خامخا د بازو پړو کې براغلی کنه ها چنن موږ دې سره داسې کار کوو نن به داسې کار کوو مله منا کړ کنه چولای جرمنکم شنان قوم دې کې اسلام کې به دشمنه نه کار ناخلی اسلام کې او معافي کې دې کې عداوت نشتا دې کې عداوت ته حربي سره ده چې میدان کې تا تراوت ده او ندی پری دي هغه ستاسو دشمن ده او سره جیا سکول شنو کاوه ولیکن چې دغه څه نه حربي نه او ستاسو مسلمانۍ هغه سره خو بالکل به انصافي نه کوي او که کافرانی نو هم خو چې جهل دوجنه پا شرک کے او پا بیزت کے او پا بیدینے کے مبتلائی او پا گمراہی کے نتبو اتا پا محبت پا نظر سر گوری او داغی خیر خواہی بکے نوچ دعوت والاور کے نوکا انہو ولی حمیم اب استاسا دا سی دوست چی لج دا سی بدے اڑو بل دوست نو خواہ ځکه هغه کوم عقل شته دی اب خامو خافي کړ کی چې رده خو ما سره په دشمنه کې ځاسې کار وکړو چې ځاسې کار به ما سره مور او پلار هم نه کړي زه خو ډیر لوی عذاب نه خلاص کوم نو بس هغه په ځل کې وړې اخلاص تا سره پیدا شي هم دردی کا نه ها خدا په دې شرط باندې چې اعذلو الله وی انصاف کوي هو اقرب للتقوى دې انصاف کول ډیر نږدې دي تقوا ته تقوا د پاره هډيري لارې دي کنه خدا په ګډيره نږدې لار د تقوا ته انصاف کول دې سره تقوا لازم ده اوصل شیخ تقوا ده دویم هو اقرب للتقوا دا ډیر نږدې ذریعہ او طریقه ده د جهنم نه د بچ کېدو کزان د جهنم نه بچ کینو نږدې لار ده چه مخلوق سره انصاف کوا عدل کوا دشمنه تمگورا نبس دا عذاب نو بچنو فاتقوا اللہ و یریگد اللہنا ان اللہ خبیر بما تعملون بیشک اللہ خبردار دے خپوہ دے پارسو چتاو سکویں اگت استاسو عمل معلوم دکنا نوچه عمل خیستی عمل صالحی نو اللہ رضا شی کن عمل اللہ پا دی رضا کی گی بس چه اللہ رضا شی نو بیا دست شی کمی دیخوا ذکر پسی بشارت او تخویف ذکر کئی داولی ذکر چا عملو کو پا دی حکم دا اللہ باندی چه کونو قوامینا للہ شہداء بالقسط بلکل دې پابندی وکړاو او څوک داسې وي چې دې اړو خیالونو ساتو موږ نه شو کولې موږ ته دنیا کې نور ډېر کارونه او ضرورتونه دي او چې توحید بیان او قران بیان نو ځان له کار ګوري اسی خیراتی دشمنان بدی پیدا شی پوچ پوچا ناغی دی پارا تخویف دیخوا وعدہ کردی دا اللہ کسانو سرام آمنو چیمان را وڑی دی خاص کر پدعوی دی صورت پاندی چی اوفو بالعقود په دې ایمان راوړې کړه فامل الصالحات یو عمل هم کوي عمل صالح دغه دواړه خبرې ضروری دي دواړه ضروری دي که صرف ایمانی او عمل ور سره نه وي نو میخ دې میخو په میخ باندې جرندل رکیږي کله رکی دې او بیا ټولې تعلیم خرابې نه په چابې لریکي او چابې کې غاخې کنه نه له پی نو زه ذکر کو چې ایمان سره عمل داسې دي لکه د چابې غاخې چې بغیر داغې نه تعال نه کولاوي کنه نړیری داسې سنت موحدین وای کنه په بیلمازي زمان زاو زاو دا سو پابند دي نه غنه یا دې غي سره الله وعده نه کړی هغه چا سره کړی چې دواړه صفاتونه پکی امنو ایمان راوړی د الله په وحدانیت باندې او عمل کړی صالح او سنت باندې لهم مغفرت او اجر عظیم د دې لپاره بخنه د ګناهونو ده او دې لپاره اجر دې ډېر لوی د خپل نیکو عملونو دې ته بشارت وي ها والذین کفروا او کسان چې کفر وکم چې مونږ اوفو بالعقود نشو منل او دا ګران کار دی وی ها انکار وکم وکذبوا بآیاتنا او دروغجن کړل آیاتنا زمون اولئک اصحاب الجحیم اللہ وی دغا جہنم یاندیم بیا ذکر کئی آئیو اللذین آمنو تا پینزم زل شو یا آئیو اللذین آمنو ایمان والاو یاد کہ نعمت دا اللہ پتا سبان دے اغا نعمت دا دے از ہم ما قومن ایا بسوتو الیکم ایدیوم چې قص کړو یو قوم اراده کړو یو قوم چې راوګد کی تاسو ته لاسونه خپل ضرر پک په ایدیوم انکم نو الله دا غی لاسونه بند کړ کنه تاسو ته راو نه رسیدو الله دا غی لاسونه بند کړ دا کم قومو چری لا سن راو ذکریو دا ټول غزوات او جهادونه تمرات دي کبدر کیو لا سن راو ذکریو چې نه پری څومره په زور کې راغلیو فل لا غیا مقصد پرانه ته کبیا په حدیبیه کې پیغمبر او صحابه کرام سوار لسو کسان راگیر شو او مشرکانوی چه نبرازی نبرازی او اغی قص کلیو چه را دیر خمو قدا خوا دیر خمو قدا دا سر آغلی چی دا سر بچاری فالا دا اغی لاسو نبان کلو او په صلح خبره په صلح بدل کړه صلح او شو اروغ او شو ها تاسو نور زینو کوم نبی علیہ السلام یو مقام ته تلو jihad لا غزوه انمار وته غزوه انمار دغه خلق او اهلی کتاب عیسایان راغیو مشوره وکړه وګوره پاسه ما تورم راخله د دې مسلمانانو یو عبادت ته چې کله دې پاغي کې مشغوله شي کنه بس بیا په ورزوها دا ډېر خواخ دي ډېر زرینه مقدمه دیتا ہے گورا چل جوڑ کلو چیزی کلو منسک باغی کاؤ کنا بس وی چپ مانزو ادری گی کنا وردو اپی خوا نبی علیہ السلام تواہی رالا چی مشورہ اکڑی دا پا مانزکیم درباند حملہ کئی نو صلات خوف نازل شو صلات خوف چدا مسلمانان دو ڈالی کان یو ڈالی با دشمن تا مخاما خی او بل وطا سرا منزو کی دو رکات اینو یو رکات بدیو کی عدیب بیازی عدیب دشمن تا کینی او غبل ڈالی برازی نو بتا پس ادری کی نو اگر وستے رکات باو کی نو استاد دو رکات باوشی بس تو سلام گردوا تا دورکاتو شو او غیب ازی رازی دی بلار شی بیانو از دشمن تا بکینی نو غیب راشی نو آغا چرکات تینا کم تلیو نو آغا باو کی پدی دیو پیا با دی لار شی پارغا باشی نو آغا ڈالا براشی نو کم رکات چی داغی نمخ کی شوی دی نو آغا باو کی دا چل دی نمون فقط فیض یومان کوم چې دې دا طریقه وکړه نو بس داغي غو مشوره کامیاب نشو فقط فیض یومان کوم دا او نبی علیہ السلام ته هډيري مقیداسي نبی علیہ السلام یو ځل تلو دې بنو قریزه ولا يهود دروغ خبره کولا جګړه شیوا قتل وګي شیو نبی علیہ السلام دروغی خبره کوله نغی داس یو مکان چنی تکی ناستو عام داس خلقی سوری تکټونه واچي او راځي میلمانو کې نه کنه او یو تن برو خوته چتا او د جرند پلی را خلاصو جبریل امین راغیو نبی علیہ السلام تیوی دازے بدل کن اللہ علیہ پاسی فکا فیدی اومان کن دغسی نبی علیہ السلام پہ یو وقت کے صحابہ کرام سرا واپس راتد جہاد نا او غرموا او یوزیو چیغی کی ونی وی ڈیر کی کر راری او ځان له سورې خوښ کو او سملاست نبی دې سلام ځان له میو سورې خوښ کو اتورې ځوړند کړونی تا اوسترګي ورالې دې کې او کافر راغې غورس غورس راغې او تورې راوغستاو ویستا دیکھیں نبی علیہ السلام سترگی اگڑی دی نبی علیہ السلام کیناستنو کافر وطوی من یمنعوکا منیم اس با دیرانا سو خلاصی نبی علیہ السلام اللہ نا کافر بیا تورن شوٹنگو لے پریوتا تینا نبی علیہ السلام سورہ لاس تکڑا ورتوی چی مئیم ناو کمینی پس با درانا سو خلاسی اسے ٹوکی ور سر ناگو تبی بی کن خیر اخنا رور میں نئی فلتیرا ناو شکنا دیکھ صحابر آپاسی دیوی دا سمجھ کسا دا نبی علیہ السلام ورتوی چی دغا سی چلو شو د تور راواسته ما ته وی چې څوک مې راغلي هغه وی خبره کده د پاجو حبی اسلام نه ما ته خیر شو الله بچ کړم زه تاسو وای ته ته اسمو وای دا ما معاف کړې ده وکا په دیو دا سيو مو قنوا دونه هر وخت کې دې کافرانو دا سونه راوګ ذکړیو حدیث کی راضی بخاری کی جکل نبی علیہ السلام بیا پوم کال باندی عمری لراغے دشپگم عمرہ خپاتش وکنا اگو اپس لارو او پیزل پزیوشو چمخی کال لبرازے عمرہ بکوے دری روزی بطیروے سیوانا تو صحابہ اکرام ہوئی چی نبی علیہ السلام راغے کنا او طواف کو د بیت الله نه به مقام ابراهيم سره دو رکعت نفل کول به صفه مروه کې و چکرې لګولې نو مونږ به نه خوشې کوي لس دو لس تنه به مونږ دا غنه چاپی رضا سي ولې ډیره غټه دشمني واو د کافرانو کلیو دا غیزیو نمونگ با بس دا اغنه نخوزیدو اغنه با نخوزیدو دا دی یاری نچی سواتونوی کنا سواتونوی کندو نا رشتیا که دیزا چلنکا و خواگی که هر کسم خلقو خوا هر کسم خلق پکیو دا سیم پکی چی اغوی بس ما دا سر دانگلی دی کبی از چا ما سره چا ارسو کړو خو زه خپل کار وکمنو ذیب کنه ها نو صحابو وینا مونږه غنه خوشی کو توبه مجال لیکا ته شکرانې ذکې دی شو زمونږه دغام رواخه یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم ایمان والو یاد کہ نعمت اللہ پتا سبان دی یاد کہ نعمت اللہ سو اوفو بالعقود دی باندے عملو کہ کنا تد اللہ وعدہ دا چتا سنے ہو اذ ہم قوم کلاچی قص کلو یو قوم ان یبسطو الیکم ایدیوم چراوک دکی تاستا لسنخ پل دزرر فکف ایدیوم عنکم بند یکلو لسنا دا دی کافرانو استاسنا واتق اللہ سوز اللہوی دا چی بس خبر دور دا دا خبر تقوی دا ازگاہ کا سالی کوئی هر کی ترصد از خدا و تقوا گزید هر کی ترصد از خدا و تقوا گزید هر څوک چې خدای نه یریږي او پرهیزګاری کوي نو یې ترصد از او هر چې بینی وی چې سوینین دا ټول بدن یریږي چې کوم بنده د خدای نه یری کنا وګور دا غن ارسو کی یریږي یو تنی مزک الله یو واتق الله زما نو یریږي نو ارسو په دنه یریږي ایسوک وتا سو باندې اراده او قص نشی کوله قال الله فليتوکل المؤمنون خاص په الله باندې پس اعتماد دی کوي مؤمنان توکل پا اللہ بان دا طول عهود دی عقود دی چا اللہ یفاوک یا ایواللذین آمنوا ایمان والاو کنو قوامین شے بار بار ادری دن کی للہ خاص تا اللہ دا رضا دا پارا شہداء بالقسط گواہی کون کی دا توحید یوازی منبر تے ندے مرادا چو به منبر کې ناشته او په میراب کې ودرې دی او په نه کلار کې ولاړ یو کو هر ځای کې ولاړ په ګاډي کې ناشته او په هر ځای کې چی او خبره شورو شو نو چپکی کې وانا د الله رضا د پاره شهدا بالقسط د توحید خبره وکړه خو په خوګه پسته باندې چې ارورا مونږ تلا بنديان یو زمونږ سره ځان سکار نشتا مونږ سره صرف د الله کار ځکه چې پیدا کړی یو رزق را کوي صحت را کوي کاروبار را ل جوړي آر سرا کوي زمونږ نه چې څومره تعظیم او عبادت کیږي نو د الله وکړه کاغذ بدن عبادت ته او کاغذ جیب عبادت ته او کاغذ زړه عبادت ته نو دا بدن با د بل چا د تعظیم لپاره نه کته پورته کوم صرف د الله په دې جیب با بل چا ته आवाज نه کوم چرا مدد شي صرف الله ته وو دا هغه د کنداجی بچارا کړی چاغه را کړی نو ولي به بل چا ته आवाज وکړو دا وړه راټنا شکریا او په دې ځل کې با د بل چا قدر او احترام او عزت نه ساتو بغیر د الله نه بس او زمونږ هوې دې ته اسلام وې دې ته ایمان وې دا خبره وکې بس شهدا بالقسط گواہی کون کی او بیان کون کی د توحید تھا فلا یجرمنکم شنان قوم ان لم سیتا سلرا دشمنی دی او قوم علی الا تعدلوا پدی خبره چې انصاف ونکه پدی خبره چې مساوات ونکه برابر والے ونکه پوری دوست او دشمن دی پکې وکړه دا خو عدل نشو چې کوم خلق می خوښ دی او هغه را تنزدی دي نو هغه ته به مسله کوم هغه ته به قران خیمه هغه ته به سبق وایمه هغه به ځان سره نږدې کې نو ما لازم چې کوم خلق مې نه دی خوښو نو بس هغه مې ویزا سود نه دی نو ښا نه لا وینا نه دا وخت انصاف نه کوي دې مسئله کې خو به انصاف کوي دا بار چا تر سه هر چا ته به بیانې ذکر سوق دې ته محتاج دي ښا هغه دښمنی ستاسو په خپل ځای هغه ځان له خبره اول خو خنه ده د دنیا په کار او په پوله پټي او په مرګ جوبلا خو خنه ده دا دښمنی خو خامخا چې وسړی مجبورې نو کوي دې ازان له خبره ده او چې تعالی الله علم درکو تعالی امانت درکو چې په خلکو کې ممتاز کړي نو ته به اوس هغه د جاهلانو کارونه نه کوي ته به دا وایې چې ما ته ټول یو شانتي دي ما ته ټول یو شانتي دي په ما باندې ټول حق دی چې زه به ته دا خبره کوم ښه اعدلوا انصاف کوئن واقرب للتقوى تقوى تدیر لاری دی خدا و تدیر نزدیدان دا توحید بیانول ندی دا و تدیر یا اقرب للتقوى دا دیر نزدیدان چی دا عذاب ناو بچی و اتقوا اللہ و یریگ دا اللانا ان اللہ خبیر بما تعملون بیشک اللہ خبر دے پا عملونو چی تاسوی کوئن وعد الله الذين امنوا وعد كل ذا الله قسم سرا چې مؤمنان دي او عمل الصالحات او نیک اعمال کوي نیک اعمال سدي او فو بالعقود الله په ټول احکام پرواله کوي رضا ده الله حکم نشو چې کونو قوامینا دي باندې عمل کوي کنده عمل صالح لهم مغفرۃ تنزيد پر بخنه ته ګناونه ده د مخک ذکر کړه ځکه دا مخک په کار ده چې ګناه دې معاف شي نو بیا و نور سکیږي ښا او له خبره خو د ګناهونو ده او دې لپاره جر دې ډېر لوی د خپل اعمالو صالحو والذین کفروا کسان چې کفر یو کوم زړه کې نفرت پیدا شو په دې مسلې نه ښا هروی دا خلق منه دې خوخه د دې دا مسله مینه ده خوخه د دې د आवाज را باندې بد لګي نو ایدا سموای کنه په دې الله نوم را باندې بد لګي ځکه تا تاسو کنزل کوي کنه تاسو د الله نوم اخلي کنه نو تاسو ولې نه وایئ چې د الله نوم را باندې بد لګي دې ته کفرو وي ښا کفرو څوک دي دا غزي کنه ښا انډیا ته باندې دوه خډیر لري دا هل تاسو وکړل شي دا زین دې چې جمعات نوځو نو کفرو بر علامه خل راضی کفرو ښا دا غزي کنه الکه دل تول نه راضی هر دې پسې مون کو لړ نه غواړي ها نو استاله سو غواړي خیر دې کڼور سو غواړي کنه سدل بسکوري نو بدل اومو کو خیر دې وی دې پس نه غواړي نو زړه خدا سه دې او په خلی وکذبو بیااتنا او یاتنا دروغ جن کئم وی که قرآن دا خبره کې نو مونږ نه تیار دي تولې قرآن بسوي چی تولیا پس مو زیارتون لمزه خیراتونه مکوي او وکذبو بیااتا اولائک اصحاب الجحیم دغا دی مرگری دا جہنم دا مرگری دا جہنم خواکی او سرکینه نگوره کنی تبام جہنم تده دوی دمونگا غم خاتی دیم خواد یا ایو اللذین آمن اذکرو نعمت اللہ علیکم ایمان والاو یاد که نعمت اللہ پتا سبان دی از هم قومن کلاچ قصد کرو پیر پخا اراده و مشوره کلیوا یو قوم ای ابسطو الیکم اید یوم چرا اگدکی تاستا لاسونا دزرر فکفید یوم عنکم نبن کلو اللہ پخپل قدرت سران لاسونا ددیستا سنا او داد اللہ شان لیو بچکی با بیاوما خو خبر سد واتقو اللہ بس کستاو زلکی دا خدای نا یر رالا باز ایس نشتا دی زکا خیر او شر خدا اغا پا لاس کی دیکن خیر او شر دا اغا پا لاس کی دیکن بلچا پا لاس کی نشتن تا تبا سنگا خیر او شر دا بلنو رسی چی نی او سلی سرس شیکن او تبیام ویچی اردت یری گما دسن ایری و یری گید اللہ نا وعلی اللہ فلیتوکل المومنون خاص پا اللہ باندی اعتماد دی کئی مومنان